Pana. W województwie mazowieckim wracając, mamy jeszcze utrudnienie na drodze krajowej numer 92, odcinek Błonie-Warszawa w pobliżu miejscowości Kopytów. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem dostawczym. Droga też jest zablokowana. Policja na miejscu zdarzenia kieruje ruchem. 2 2 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Już po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 14 dzień kwietnia, Wielki Piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Prokuratura ustali, co było przyczyną zawalenia się niezamieszkanej kamienicy w Toruniu. W katastrofie budowlanej zginęła jedna osoba. Dziś Wielki Piątek. W kościołach zaczynają się liturgie męki pańskiej. Wieczorem ulicami miast przejdą drogi krzyżowe. Stołeczna policja na polecenie prokuratury sprawdzi, kto podszywał się na jednym z portali społecznościowych pod byłego rzecznika MON-u, Bartłomieja Misiewicza. Katastrofa budowlana w Toruniu podczas prac związanych z wyburzeniem opuszczonej kamienicy przy ulicy Podgórnej zawaliły się ściany szczytowe. Jeden z pracowników zginął na miejscu, mówi w rozmowie z Trójką Andrzej Seroczyński ze Straży Pożarnej w Toruniu. Obecnie trwają prace zabezpieczające, bo jeszcze rozszczelniła się rura z gazem, która została zaczepowana, zostanie odcięty dopływ gazu. I też czekamy na miejscu na ustalenia, jakie będzie prowadził prokurator z policją. Będzie pewnie ocena sporządzona przez nadzór budowlany, jak to dalej będzie wyglądało z pracami. No i prokurator będzie określił przyczynę zdarzenia. Wiadomo, że w tym zdarzeniu nikt więcej nie ucierpiał. Ewakuacja z okolicznych domów nie była potrzebna. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Zaczynają się liturgie męki pańskiej. Kościół katolicki obchodzi dziś drugi dzień Triduum Paschalnego. Wielki Piątek upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu. Za 3 godziny w Warszawie zacznie się centralna droga krzyżowa. Już po raz 23. Organizatorzy spodziewają się tysięcy wiernych. Wyruszą sprzed kościoła akademickiego świętej Anny i przejdą ulicami stolicy. Grzegorz Maciak. Czy można zmienić świat? Pytał młodych papież Franciszek na krakowskich Błoniach. Później to samo pytanie powtarzał w Krakowie jeszcze kilka razy i dał wskazówkę, aby wstać z kanapy i założyć sportowe buty. Chcemy powtórzyć to zaproszenie, mówi ksiądz Krzysztof Siwek, organizator Drogi Krzyżowej. Wyszliśmy z takiego założenia, że będziemy starali się kontynuować to zaproszenie papieża Franciszka uczynione na Światowych Dniach Młodzieży. I ta Droga Krzyżowa również będzie przebiegała właśnie pod takim hasłem. Rozważania do tegorocznej Drogi Krzyżowej przygotowała dziennikarka Brygida Grysiak i jej mąż Konrad Ciesiołkiewicz. Kanwą do refleksji nad męką Chrystusa są historie spotkanych przez nas osób, ciężko doświadczonych przez bliźnich, mówi Brygida Grysiak. Jeśli ta Droga Krzyżowa ma nam pomóc zmienić coś w naszym życiu na lepsze, to myślę, że powinniśmy w niej dotykać nie tylko ran Jezusa, ale też konkretnych zranień konkretnych ludzi. Podczas centralnej Drogi Krzyżowej ogromny krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami będą nieść przedstawiciele różnych środowisk, m.in. harcerze, policjanci, twórcy i prawnicy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. A Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża Franciszka zacznie się o 21:00. W tym roku w Wielki Piątek przypada Dzień Ludzi Bezdomnych. W samym Krakowie pod gołym niebem żyje około 2000 osób. W święta samotność doskwiera im szczególnie. Radzą sobie jak mogą. Czasami w samotności. Troszeczkę przez kościół organizowane zajęcia, imprezy, kolacje wielkanocne, świąteczne. Jeden święto będę u syna, drugie święto będę u córki. Także jestem zapraszany na święta, także na pewno nie będę sam. Od księży dostajemy paczki. Zawsze na pewno coś się zbierze. Pomoc w święta jest potrzebna, przyznaje ojciec Henryk Cisowski, dyrektor dzieła pomocy świętego ojca Pio. Ale jak podkreśla, ważne jest, aby na tym się nie skończyło. Ja to jestem przeciwny takim eventom, które tak poprawiają nam nastrój. Święta się kończą, zaczyna się codzienność. Ona też przygotowuje nas potem, żeby te święta były inne. Żeby ktoś następne święta nie spędził na ulicy, ale może już w schronisku, może w domu, może godniej. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce ponad 33 tysiące ludzi nie ma domu. Ponad 80% to mężczyźni. Wbrew dość wciąż powszechnej opinii, bezdomni to nie są jedynie osoby z problemem alkoholowym czy wybierające taki sposób życia, ale często chore, porzucone osoby, które wpadły w ogromne kłopoty, a same nie potrafią sobie poradzić. Stołeczna policja na polecenie prokuratury okręgowej ma sprawdzić, kto podszywał się na jednym z portali społecznościowych pod byłego rzecznika prasowego MON, Bartłomieja Misiewicza, i w jego imieniu publikował posty. Jak poinformował Trójkę rzecznik prokuratury, Michał Dziekański, zawiadomienie w tej sprawie złożył minister obrony, Antoni Macierewicz. Prokuratura nadzoruje to dochodzenie, natomiast z uwagi na to, że sprawa może być prowadzona w formie dochodzenia, czynności w tej sprawie zostały powierzone policji. Ale oprócz przesłanek formalnych, temu powierzeniu też towarzyszyła po prostu chęć poczynienia ustaleń o charakterze specjalistycznym i możliwości ma właśnie policja. Za przestępstwa, które mogły mieć miejsce w tym przypadku, grozi do 3 lat więzienia. I to ostatnia w tym serwisie informacyjnym wiadomości. Kolejne w skrócie o 17.30. Wiadomości sportowe. Michał Olszański, witamy pana. Dzień dobry, witam. Zaczniemy od Hongkongu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Mamy, proszę państwa, drugi medal. Tym razem Wojciech Pszczolarski w wyścigu punktowym zdobył brąz. Zwyciężył Australijczyk Cameron Mayer, drugi był Belg Kenny de Ketele. Polakowi niewiele zabrakło do srebra. Udało się w tej wielkiej loterii zbierać wartości punktu. Tyle samo co drugie miejsce, no ale niestety ten medal srebrny uciekł ostatnim finiszem, z kolejnością na kreskę zdecydowało tutaj drugie miejsce, ale trzeba się cieszyć z tego nowego medalu. Oczywiście, że się cieszymy, zwłaszcza, że to już drugi medal dla Polski w tej imprezie. Przypomnę, wczoraj złoto w scratchu wywalczył Adrian Tekliński. W wyścigu na 4 km na dochodzenie 7 miejsce zajął Daniel Staniszewski, 12 Szymon Sajnok. Daria Pikulik zajęła 4 miejsce w Omnium, czyli wieloboju. Zwyciężyła Brytyjka Katie Archibald, a Pikulik do medalu zabrakło zaledwie 5 punktów. Polska grupa kolarska CCC Sprand i Polkowice, przygotowująca się do startu w niedzielnym wyścigu Amstel Gold Race, została okradziona ze sprzętu. Do kradzieży doszło tej nocy na strzeżonym parkingu przed hotelem w miejscowości Valkenburg w Holandii. Złodzieje włamali się do ciężarówki polskiej ekipy i ukradli 18 rowerów wraz z kołami zapasowymi. Piotr Wadecki, dyrektor sportowy grupy, nie ukrywa, że w tej sytuacji rzeczywiście zespołowi będzie bardzo trudno przygotować się do imprez. Bardzo duża strata dla zespołu, raz, że finansowa, a dwa, że to są wszystkie rowery robione na wymiar dla zawodników i nie jest prostą sprawą tak od razu przygotować kolejny sprzęt dla zawodników w ciągu, nie wiem, tygodnia czy 2 tygodni, a za 2 tygodnie zaczynamy Giro Italia, także tym bardziej mamy poważny problem i liczymy na to, że będziemy mieli trochę szczęścia w tym całym nieszczęściu i te rowery się odnajdą, bo były takie przypadki, zespoły, które były okradnione, rowery po paru dniach się odnajdywały. No, jakiś cień nadziei na to, że rowery się odnajdą, jest. Oby. Jenson Button wystartuje w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Brytyjczyk zastąpi w zespole McLarena Fernando Alonso, który tego samego dnia, 28 maja, pojedzie w zawodach Indianapolis 500. Hiszpan chce skompletować tak zwaną potrójną koronę, czyli wygrać najbardziej prestiżowe wyścigi. Poza Grand Prix Monaco, gdzie triumfował dwukrotnie, także Indianapolis 500 i 24 godziny w Le Mans. 37-letni Button w ubiegłym roku już zakończył karierę. Jego powrót ma być zatem jednorazowy. Wygrał już raz w Monaco w 2009 roku. I na koniec jeszcze informacja, że Michał Winiarski, jeden z naszych najlepszych, najbardziej utytułowanych siatkarzy, ogłosił zakończenie kariery. Oficjalnie pożegnanie 33-letniego zawodnika PGS Krybełchatów odbędzie się podczas pierwszego finałowego meczu Mistrzostw Polski z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, czyli w środę 19 kwietnia w łódzkiej Atlas Arenie. Jutro w sobotę pochmurno, deszczowo, nad morzem w górach silny wiatr. Temperatury od 8 do 14 stopni. Święta zatem pochmurne, deszczowe, chłodne. W połowie przyszłego tygodnia nawet może miejscami zrobić się biało. Trójka. Program trzeci. 9 minut po godzinie 17. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. W Jerozolimie jest Marcin Gutowski. 12. stacja. To tutaj miał stać krzyż. Tłum ludzi czeka, by położyć rękę na tym miejscu. Podchodzą jeden za drugim, klękają na chwilę. Prawosławny duchowny ponagla tych, którzy modlą się dłużej niż kilkanaście sekund. Są przybysze z Dalekiego Wschodu, pielgrzymka z Rosji, Latynosi, Afrykańczycy, włoskie zakonnice, a za nimi kobieta ubrana w sari. Jestem z Indii, mam na imię Deepa. Przyjechałam tu po raz pierwszy. Marzyłam o tym, żeby tu przyjechać, a teraz marzenie się spełniło. Kobieta pokazuje torbę pełną dewocjonaliów. Mam tu krzyże, które chcę pobłogosławić, różańce, świętoobrazki. Położyłam je w miejscu ukrzyżowania. Teraz chcę je zabrać na kamień, na którym namaszczono ciało Chrystusa, a później do jego grobu. Chcę ucałować te wszystkie miejsca. Chcę, by błogosławieństwo z nich pojechało za mną do domu. Dlatego pocieram te przedmioty o święte miejsca. Gdy tu jesteś, chcesz zabrać coś do domu dla swoich najbliższych. Oddanie, z jakim niektórzy pielgrzymi traktują to miejsce, może budzić zakłopotanie, a wręcz konsternację. Podobnie jak widok muzułmanina modlącego się w miejscu ukrzyżowania Chrystusa. Hatem. Mam na imię Hatem. Muslims do believe in Jesus also as a prophet. My, muzułmanie, także wierzymy w Jezusa, jako proroka. Przybyłem tu, by otrzymać błogosławieństwa. Get the blessings, basically. Zatem muzułmanin, odwiedzając najważniejsze sanktuarium chrześcijaństwa, wierzy, że w ten sposób otrzymuje błogosławieństwo? Yeah, because we also believe in Jesus as a prophet. Tak, ponieważ wierzymy w Jezusa jako proroka, tak jak w Abrahama i Mojżesza. Wszyscy muzułmanie w to wierzą. So all Muslims believe in it. You take a picture in a place. Robisz sobie zdjęcie w miejscu, gdzie, jak wierzą chrześcijanie, Jezus został ukrzyżowany. Muslims do believe that he was crucified. Muzułmanie wierzą w to, tak jak chrześcijanie. Mówi o tym także Koran. Czy wspomina o tym, że Jezus na tym krzyżu umarł, a później zmartwychwstał? Tego już wystarczy. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. We'll be right back. To Vangelis. Dziś w Trójce, między innymi o krętych ludzkich drogach. Pan Marcin, część życia spędził w więzieniu. Jak sam mówi, to, że popadł w konflikt z prawem, zrujnował swoje życie, zawdzięcza wyłącznie sobie. Pochodził z normalnej, tak zwanej normalnej rodziny, ale wybrał, jak twierdzi, złe towarzystwo. To był napad rabunkowy. Ogólnie miało nikogo nie być. Mieliśmy dokonać zwykłej kradzieży, ale było inaczej. Była kobieta w tym domu i ta kobieta była długi czas później w szpitalu przez to. Byliśmy nastolatkami. Pracownicy, którzy nieopodal tam pracowali, rozpoznali nas po prostu. Pan nie wiedział wtedy, że robi coś złego, czy chciał pan mieć pieniądze? Nie miałem w ogóle rozpoznania, że to już jest naprawdę zło. Imponowali mi koledzy starsi, taka samodzielność, robię co chcę, jestem bezkarny. Dookoła widziało się i słyszało i czuło ten poklask. Przez chwilę, gdy opuściłem pierwszy raz więzienie, chciałem wrócić z rodziną do takiego życia rodzinnego, normalnego, ale wszelkie te uzależnienia, których już nabyłem, były silniejsze ode mnie. Uzależnienia, czyli? Wtedy to był alkohol. Z powrotem wyszedłem z domu, z powrotem zacząłem kraść, z powrotem zacząłem pić i staczać się po raz kolejny. To były takie napady rabunkowe. To było okradanie domów. Trafiłem wtedy do więzienia bardzo szybko. Taki najgorszy moment, który panu przychodzi do głowy. Był też jeden człowiek, i pamiętam, że dokuczaliśmy mu trochę. Ten człowiek właśnie do mnie powiedział, że słuchaj, pamiętaj, żebyś tylko nie dożył, mówi, takiej chwili, kiedy zostaniesz całkowicie sam, nie będziesz miał nikogo, a jeszcze dodatkowo będziesz siedział w więzieniu. Wrócił do mnie ten obraz i ta myśl, chwilę po tym dosłownie, jak się dowiedziałem o śmierci mojej mamy. Miał pan wtedy nadzieję na to, że kiedyś pan będzie żył normalnie? Nie. Myślał pan w tych kategoriach? Nie, kompletnie nie. Wiedziałem, że to już jest chyba mój koniec. To było 7 lat, kiedy przyszedł do mnie Jezus. Wiedziałem, że to jest On. Stanął przy mnie i zaczął do mnie mówić. Miałem puszczony taki film. To był taki obraz puszczony, duchowy obraz z mojego życia. I ja wołałem w tym filmie, ale naprawdę nic dobrego nie zrobiłem. I naprawdę nic dobrego nie zrobiłem w życiu. To były same okropne rzeczy, naprawdę okropne rzeczy. I ja żałowałem tego. Bardzo żałowałem, bardzo płakałem. I od tamtej chwili zasnąłem, obudziłem się na drugi dzień. I wiedziałem, że coś się wydarzyło. Uczyłem się pracy, systematyczności, odpowiedzialności i wyszedłem na wolność. Jestem na wolności od 2014 roku, od stycznia. W styczniu tamtego roku poślubiłem moją żonę. O tym nigdy już wcześniej nie marzyłem. Jest wychowawczy ją w przedszkolu. Przyjeżdżałem do niej, żeby z nią spędzić tutaj ten czas, żeby posiedzieć troszeczkę z dziećmi też, pograć z nimi w piłkę. Po pewnym czasie pani dyrektor szkoły i przedszkola rozmawiała ze mną, czy nie chciałbym zacząć pracować w tej szkole. Dla wszystkich jest nadzieja. Dla wszystkich jest nadzieja. Dziś pan Marcin żyje spokojnie, ma pracę, wiele planów. O historię z życia wziętą pytała Anna Rokicińska. 19 już minut po 17. 7 trójek na początku 22. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Panie Romanie, witam. To komunikat drogowy, tak? A, dzień dobry. Dzień dobry panu. Jakieś 15 minut temu na autostradzie A1, dosłownie 300 metrów za zjazdem na węźle 22, to jest Łódź Wschód, w stronę na Gdańsk, tam samochód tańczył w powietrzu i spadł przy mnie dosłownie. Ja jechałem w przeciwnej stronę, także jak zjeżdżałem z autostrady, bo tamtędy zjeżdżałem, to już widziałem, że na górze się korkowało. Mhm. Przestrzegamy zatem przed korkiem i ostrożnie prosimy wszystkich. 20 minut prawie po 17. When they ask me as far as my eyes can see. There are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared piszcze. Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry. Tak spojrzałem przez okno, na pewno jeszcze dzień dobry. Sporo listów do pani, jak zwykle pan Andrzej z Łodzi, z ciekawą sprawą. Mianowicie zastanawia się, cóż to jest za słówko do cna. No właśnie, słuchacz zauważył, że mówimy, że ktoś jest do cna wyczerpany. Ja dodam, że może być do cna coś tam zużyte już. I zastanawia się pan Andrzej, skąd to pochodzi. No i w ogóle zauważył, że... tyle, że do końca, prawda? Całkowicie, już tak. Już nic nie zostało. Tak, tak, że całkowicie. Do cna wyczerpany, czyli całkowicie wyczerpany. I no zauważył słuchacz, że nie ma czegoś takiego jak cno. Mhm. Rzeczywiście nie ma. Do cna znaczy tyle, co całkowicie. I w ogóle to wyrażenie jest dosyć zagadkowe. Przypuszcza się, ale nie jest to tak na 100% pewne. Ale chyba najbardziej prawdopodobna hipoteza, że ma to związek ze słowem czczy, czyli pusty. No bo mówimy na przykład, że ktoś jest na czczo, prawda? Czyli o pustym żołądku, albo czcza gadanina, czyli taka pusta, bezsensowna gadanina. Tak czczy jest. Znaczył tyle, co pusty. I teraz kiedyś mówiono do czcza, czyli do całkowitej pustki i potem w wyniku różnych przekształceń fonetycznych zaczęto mówić do czna i potem do cna. I stąd mamy to do cna, które nie pochodzi od żadnego słowa cno. Pan Roman Jakub Kubowski z Warszawy napisał? Napisał, że zauważył, że ludzie mówiąc o jakiejś czynności, która się ma wydarzyć, używają różnych form i mówią na przykład będę robił. I słuchacza to zastanawia, powiem, że to pytanie dosyć często zresztą się pojawia, ponieważ mówią państwo, że robił to czas przeszły. Pan Roman zauważył jeszcze, że w dodatku jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. Czyli słuchacz sugeruje, że poprawną formą będzie forma będę robić, tak? Tak, tak, ale ja muszę powiedzieć, że obie formy są poprawne. I tutaj nie ma żadnej nielogiczności w tym, że mówimy będę i że to jest przyszłość, robił, że jakby przeszłość, dlatego że ta forma robił, tak jak będę pisał, to pisał, będę myślała, to myślała, że to nie jest czas przeszły, tylko to jest przy okazji forma czasu przeszłego, ale przede wszystkim to jest forma imię słowu. Tak jak mamy w wielu językach, właściwie chyba we wszystkich językach, których się uczymy, angielski, niemiecki, francuski, czasy złożone, które które składają się zawsze z czasownika posiłkowego, najczęściej być albo mieć. W polskim to jest tylko być. I do tego jest dodany jakiś imiesłów i w ten sposób tworzymy w różnych językach, na przykład czasy przeszłe, czasy przyszłe. To tak właśnie w polskim mamy czas przyszły dzisiaj. Kiedyś też przeszły tak tworzyliśmy. I to robił, pisał, myślała, robili. To nie jest, że właśnie to przypadkowo jest forma czasu przeszłego, ale przede wszystkim jest to dawniej imiesłów. Zatem i będę robił, i będę robić. Obie formy są poprawne. Poprawne, tak. Pani Anna pyta, pościć czy postować? Skąd słóweczka no, wzięła? Bo to taka regionalna, gwarowa forma. Zdarza się postować. Występuje, tak? Ludzie mówią, postuję dzisiaj Wielki Piątek. Mhm. Jest, dlatego to pytanie tutaj się pojawiło. No właśnie, tak. Ludzie bardzo często mówią, postuję. Może nie bardzo często, ale zdarzają się takie formy. Ale oczywiście mówimy pościć. A więc ja poszczę, ty pościsz, on pości i tak dalej. I co ciekawe, kiedyś istniała też forma paszczać. Czyli tak, pościć wielokrotnie. Bo mamy, jeżeli mamy takie podwojenie samogłoski, na przykład jak chadzać, jadać, bywać, prawda? Tutaj rozszerzenie tego tematu, to właśnie to wskazuje na wielokrotność. Ciekawe, i właśnie było kiedyś paszczać. Ja słowo paszczać raczej kojarzyłbym z przesyłaniem uśmiechu na przykład. Paszczą. No tak, no, albo jak sama nazwa odgłos paszczą. Wskazuje, tak. Odgłos paszczą. Paszczać, przesyłać uśmiech, moim zdaniem logiczne. Tak, no ale to jest, może przesyłać uśmiech i pościć jednocześnie, znaczy nie jeść. Stare to są słowa w ogóle? Tak, post jest słowem bardzo starym i to jest, pochodzi jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, a więc jeszcze z czasów, kiedy nie praktykowaliśmy takiego postu w dzisiejszym rozumieniu, a oznaczał nie tyle wstrzymywanie się od jedzenia z powodów religijnych, ile raczej po prostu głodowanie. Nie jedzenie czegoś na przykład z tego powodu, że ktoś zwyczajnie nie ma nic do jedzenia i wtedy mówimy, że paszczał. Tego jeżeli państwu... często nie miał, to paszczał, a jeżeli raz tylko to pościł. Tego państwu nie życzymy. A za to życzymy obfitych Ależ. Świąt. I wesołych. I wesołych oczywiście. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Na ulicy Słowiczej, na ulicy Zmyślonej, nie ma wcale kamienic, tylko same balkony. Pozawieszał je niegdyś na pozornych zawiasach obłąkany architekt, który nie żył w tych czasach. Nikt z przechodniów nie dotarł do Zmyślonej ulicy. Unikają jej szklarze i wędrowni muzycy. Tylko księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia, niewidzialny zupełnie. Na balkonach są róże, a na różach słowiki. Róże mdleją po nocach od słowiczej muzyki. I to wszystko się dzieje, jakby działo się we śnie, a zarazem istniało poza snem jednocześnie. Nikt z przechodniów nie dotarł do Zmyślonej ulicy. Unikają jej szklarze i wędrowni muzycy. Tylko księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia, niewidzialny zupełnie. I nie sposób odróżnić mgły od snu, co tak ściśle mgłą się staje jak dotąd w żadnym innym zamyśle. A ty błąkasz się nocą po ulicy Słowiczej, pełna westchnień tłumionych i niewiernych słodyczy. I ku górze wyciągasz przezroczyste swe dłonie, bym ukazał się tobie na Zmyślonym balkonie. A tu księżyc zarzuca na balkony swą pełnię i przepływa bez cienia, niewidzialny zupełnie. To Grzegorz Turnał. Już prawie 17.30, przed nami skrót zatem. Radosław Mróz. Prokuratura będzie ustalała okoliczności i przyczyny katastrofy budowlanej w Toruniu. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, w czasie prac rozbiórkowych niezamieszkanej kamienicy runęła część konstrukcji. Pod gruzami zginął pracownik budowlany. Na miejscu znajdowały się 4 osoby firmy budowlanej, która pracowała przy rozbiórce budynku. Pozostałym nic się nie stało. Informował Arkadiusz Stec z Toruńskiej Straży Pożarnej. Kamienica znajduje się przy ulicy Podgórnej. To jest na toruńskiej Starówce. Policja zamknęła część tej ulicy dla ruchu. W Londynie na głównym placu Trafalgar Square rozpoczyna się Misterium Męki Pańskiej. Na miejscu jest ponad 200 aktorów, tysiące turystów i mieszkańców, a inscenizacja pokazuje ostatnie dni życia Chrystusa oraz jego zmartwychwstanie. Sądzę, że to dobra alternatywa dla typowego brytyjskiego szału zakupów, który zwykle ma w tym okresie miejsce. Miło tu przyjść i zobaczyć tylu ludzi. To przypomina, że Chrystus za nas umarł, szczególnie oczywiście scena ukrzyżowania, a najważniejsze pytanie dzisiaj to, co my zrobimy dla Niego. Z mieszkańcami Londynu rozmawiał Adam Dąbrowski. A propos szału zakupów, ten także w Polsce od kilku dni i lepiej nie czekać na ostatnią chwilę. Jutro w Wielką Sobotę większość sklepów będzie zamykana wcześniej. Niektóre duże sieci handlowe będą pracowały do 16, inne do 17 lub 18. Z kolei Wielkanoc i poniedziałek wielkanocny, tak jak każde inne dni świąteczne, są ustawowo wolne od pracy. Hiper i supermarkety będą więc zamknięte. Zamknięta będzie też większość małych sklepów. Handlować będą mogli tylko sami właściciele albo pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło. W Trójce kolejne informacje o 18. Wieczorem w nocy chmury, deszcze, na północnym wschodzie także deszcze ze śniegiem i bardzo wietrznie, od minus 3 stopni w Kotlinach Karpackich do plus 3 w centrum, 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. A jutro w sobotę pochmurno, deszczowo, nad morzem, w górach silny wiatr. W Augustowie, Koszalinie 8 stopni, w Gdańsku 9, w Szczecinie, Bydgoszczy 10, w Poznaniu 12, w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach 13, we Wrocławiu 14. Święta deszczowe, chłodne, w połowie przyszłego tygodnia nawet spodziewane są opady śniegu. Trójka. Program trzeci. There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me, human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. Bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you. Thanks for you and for me. To był Michael Jackson. 22 minuty do 18. Za kilka minut Puls Trójki, a wcześniej Pink Floyd. We'll be right back. I desire an ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Dziś Wielki Piątek, kulminacyjny moment Wielkiego Tygodnia. W wielu miejscach kraju w tym czasie odbywają się misteria męki pańskiej i o nich dziś będziemy rozmawiać. A z nami etnolog z Polskiej Akademii Nauk, antropolog religii, dr Kamila Baraniecka-Olszewska, autorka książki Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki pańskiej w Polsce. Witam panią w Trójce. Dzień dobry. Jeśli pani pozwoli, zacznijmy od rzeczy podstawowej, bo jak się zdaje, nie jest ona wcale taka prosta, jak pozornie mogłoby się to wydawać. Czym są misteria męki pańskiej, czasami określane też mianem przedstawień wielkanocnych? Czy to jest po prostu teatr, teatr religijny, a może nabożeństwo? I tu zaczął pan chyba od najtrudniejszej rzeczy, która dotyczy misteriów męki pańskiej, ponieważ możemy mówić, że jest to zarówno nabożeństwo, jak i teatr. Teatr w pewnym sensie amatorski, gdyż te misteria, które ja miałam okazję badać i też obserwować przez kilka lat, są organizowane przez wiernych. Nie są to profesjonalne przedstawienia, nie są to przedstawienia wystawiane w teatrach, ale prezentacje w miejscach kultu. Przede wszystkim w kościołach, na kalwariach, w miejscach o szczególnym znaczeniu dla wiernych. I dlatego bardzo trudno jest rozstrzygnąć jednoznacznie, czy jest to teatr, czy jest to nabożeństwo. Są osoby, które przychodzą z przekonaniem, że będą głęboko uczestniczyć w takich wydarzeniach, które modlą się podczas nich, dla nich z pewnością jest to nabożeństwo, a są osoby, które przychodzą z ciekawości, po prostu jak na przedstawienie teatralne, zwłaszcza, że niektóre z misteriów potrafią być naprawdę ciekawe, także pod względem artystycznym. No właśnie, niejednoznaczne jest już samo pochodzenie samego słowa misterium, od którego pochodzą misteria męki pańskiej, z łaciny ministerium oznacza obrzęd, posługę, lub z greki mysterion, czyli tajemnicę. Tak, o tym pisał Andrzej Dąbrówka, że właśnie bardzo trudno jest jednoznacznie tutaj rozstrzygnąć, jaka jest etymologia tego słowa, zwłaszcza, że nazwa misterium została tak naprawdę tym przedstawieniom, mówię tutaj o dramacie średniowiecznym, jeszcze nadana później, tak, w momencie, kiedy w średniowieczu wystawiano pierwsze misteria, czyli nazwane potem misteriami, zupełnie inaczej je nazywano, mieliśmy do czynienia po prostu z zupełnie innym nazewnictwem. Ta nazwa przyszła później i określa pewien zbiór przedstawień i współczesne misteria męki pańskiej zostały jakby włączone do tego zbioru opowieści o męce Chrystusa, o ukrzyżowaniu, ale też o zmartwychwstaniu. Najstarszą inscenizacją misterium męki pańskiej jest ta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skąd ta tradycja przywędrowała do Polski? Znaczy, jeśli mówimy o polskich misteriach, tak, bo jest to najstarsze przedstawienie w Polsce, Kalwaria Zebrzydowska tutaj od w zasadzie początku swojego istnienia miała prezentację męki pańskiej. Ona była oczywiście w innej formie i tak dalej. To jest XVII wiek. Tak, jest to początki, są w XVII wieku, natomiast przedstawienie wówczas nie było jeszcze tak rozbudowane. Mieliśmy do czynienia z najprawdopodobniej zupełnie inną formą niż ta współczesna, natomiast też trudno dociec, bo źródła takie szczegółowe się nie zachowały. Natomiast ta tradycja do Polski zawędrowała nieco później niż miało to miejsce w Europie Zachodniej, kiedy właśnie misteria wyrastały z tego dramatu średniowiecznego. Naszą część Europy przywędrowały później Austria, Węgry, Czechy, obecne tereny tych państw i też Polska, no to właśnie mniej więcej XVI wiek, dalej XVII i najstarsze, takie ciągle kontynuowane, bo jakby w Kalwarii Zebrzydowskiej ważne jest to, że jest to kontynuowane misterium, tak? Od tego XVII wieku przedstawienia pasji po prostu mają miejsce dalej na tej samej Kalwarii. W swojej książce poświęconej misterium pisze pani, większość polskich przedstawień wielkanocnych to wydarzenia stosunkowo nowe. Pojawiły się po roku 1989, a część z nich dopiero kilka lat temu. Czy wiemy, ile przedstawień wielkanocnych organizowanych jest w kraju, no i jaką cieszą się one popularnością? Niesamowicie trudno jest określić, ile ich jest. Znaczy, ja nawet nie podejmowałabym próby przeliczenia misteriów wielkanocnych. Na pewno jest ich kilkadziesiąt, być może jest ich kilkaset. Co roku mapa misteriów się zmienia. Pojawiają się nowe, stare niektóre zanikają, czy to ze względu na brak funduszy, ponieważ nie jest to tanie przedsięwzięcie, a na ogół koszty dźwigane są przez wiernych i przez lokalnych organizatorów. No, a czasami po prostu w wyniku jakichś swarów czy kłótni te przedstawienia zanikają, tak? Natomiast w rzeczywistości... Ale też w miejscu pewnie pojawiają się nowe. Gdzie indziej, tak. Dlatego, tak jak mówię, właśnie pojawiają się nowe, stare zanikają. Jest taki kanon, który trwa. Jednym z tych właśnie jest wymieniony przez pana już misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ale większość, tak jak pan powiedział, pojawiła się po 89, dlatego że nastąpiło wtedy no, pewne rozluźnienie po transformacji politycznej i po prostu Kościół mógł i wydarzenia religijne, katolickie zaistnieć w przestrzeni publicznej i stąd po prostu takie wzmożenie, co nie znaczy, że wcześniej nie było misteriów wielkanocnych w Polsce. Pomijam już tutaj Kalwarię Zebrzydowską, ale było chociażby w Zawoi Przysłop, takie małe, bardzo skromne. Salezjanie wystawiali swoje misteria w Czerwińsku czy w Lądzie. Było też w Kałkowie Godowie wcześniej misterium. Także to nie jest tak, że one wszystkie mają swój początek po 89 roku. Natomiast jeśli mogę, chciałabym jeszcze nawiązać do jednego, co pan powiedział, bo wydaje mi się to ważne. Powiedział pan właśnie, że one są stosunkowo nowe i w rzeczywistości to jest teza, którą gdzieś tam w książce starałam się zaakcentować, ponieważ wydaje mi się właśnie, że na nie należy patrzeć jak na zjawiska współczesne, na taką współczesną ekspresję religijności, a nie do końca doszukiwać odbicie się... Odbicie naszej religijności też? Nie wiem, czy odbicie, czy tutaj tak łatwo można po prostu mówić o odbiciu, czy to jest takie zaznaczone. Na pewno jest to forma ekspresji religijnej tych, którzy organizują misteria i tych, którzy w nich uczestniczą, tak? Natomiast nie wiem, czy można tutaj mówić w przypadku misteriów o odbiciu no, ogólnej religijności. No właśnie, a skąd w ogóle u ludzi, o wiernych, chociaż osoby, nie tylko osoby wierzące biorą udział w tych misteriach. Skąd ta potrzeba, by mękę pańską zobaczyć, by w niej uczestniczyć? Czy nie wystarcza sama liturgia? Trudno na to pytanie też jednoznacznie odpowiedzieć, zwłaszcza by nikogo tutaj nie oceniać zbyt radykalnie. To nie jest tak, że liturgia nie wystarcza, natomiast w rzeczywistości w tej chwili rodzi się taka potrzeba, by religijność przyciągała czymś jeszcze, by wydarzenia religijne w inny sposób nieco niż liturgia opowiadały o wydarzeniach religijnych, w tym o męce Chrystusa. Wiele osób, z którymi miałam okazję rozmawiać, które uczestniczyły w misteriach męki pańskiej, mówiły o tym, że jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia dla nich. Po prostu uczestnictwo w misterium w pewien sposób unaocznia. Aktorzy, którzy występują, bądź też scenarzyści, po prostu akcentują inne aspekty męki pańskiej niż te, na które oni zwracali uwagę podczas liturgii. Czyli co na przykład? Na przykład niesamowitą aktualność. To wydaje mi się w ogóle takim najważniejszym aspektem tych współczesnych misteriów męki pańskiej, że one starają się pokazać aktualność męki Chrystusa. Robią to bądź na podstawie scenariusza, kiedy odnoszą mękę pańską do współczesnych wydarzeń. Czy pojawiają się też wątki, chociażby wątki polityczne? Po części tak. Ja niestety nie miałam okazji uczestniczyć w tym misterium, ale wiem, że w misterium w Bydgoszczy Fordonie pojawił się na przykład wątek lustracji. Wówczas, kiedy w Polsce ta sprawa była głośno dyskutowana, było misterium przedstawione o zdrajcach, o Judaszu i o Piotrze. Jednym odkupionym, tak jak wiemy, jednym potępionym, dokładnie. I wówczas w tle pojawił się wątek lustracji właśnie z takim pytaniem, jakby czy to jest zdrada, tak, i czy zasługuje na odkupienie, czy na potępienie. Więc tak, pojawiają się wątki polityczne, natomiast bym powiedziała, że nie dominują i też tego, co wiem w przypadku tego misterium, to nie był wątek taki dointerpretowany, tak? Pytanie było otwarte i pozostawione raczej do refleksji wiernych. Chciałem też zacytować bardzo ciekawy fragment pani książki, w którym pisze pani tak: dzisiejsza kultura jest pełna wydarzeń pozornie wewnętrznie sprzecznych, bo czyż można się dobrze bawić, oglądając inscenizację śmierci Chrystusa? Co więcej, czy można się dobrze bawić, głęboko tę śmierć przeżywając? Paradoks czy schizofrenia? Znalazła pani odpowiedź na to pytanie, które sama pani stawia w książce? Nie, wydaje mi się, że właśnie na tym polega charakterystyka współczesnych zjawisk religijnych, że one nie są już zjawiskami wyłącznie kontemplacyjnymi, że męka Chrystusa nie jest tutaj w religii przedstawiana wyłącznie na poziomie refleksji, kontemplacji, medytacji i modlitwy, ale właśnie jest pokazywana też w sposób atrakcyjny, po prostu żeby w ogóle przykuć uwagę wiernych, żeby ich włączyć w życie Kościoła. Jakby dodatkowe funkcje zyskują misteria właśnie w tym momencie. One zachęcają nie tylko do kontemplacji, ale też tego, żeby w ogóle aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym, pokazują je najzwyczajniej jako coś ciekawego. Jako one cieszą się dużą popularnością w Polsce? Dość dużą, to znaczy te misteria, w których ja miałam okazję uczestniczyć, przyciągały w przypadku na przykład Misterium Poznańskiego, które odbywa się na Poznańskiej Cytadeli, kilkadziesiąt, a w ostrożnych szacunkach organizatorów nawet kilkaset tysięcy. To jest całkowicie masowa impreza, przekraczająca nad wszelkie wyobrażenia, ale w rzeczywistości były tam tłumy, a miałam okazję też uczestniczyć w bardzo lokalnym, skromnym misterium w Zawoi Przysłup, kiedy publiczność nie mogła przekroczyć nawet 200 osób. Więc po prostu zależy to od miejsca, zależy to od reklamy, nagłośnienia, ale cieszą się popularnością w rzeczywistości. Co misteria męki pańskiej mówią o religijności Polaków? Mówią moim zdaniem o tym, że jest potrzeba pewnej zmiany, że jest potrzeba włączenia świeckich w życie Kościoła. To, co ja zaobserwowałam na przykładzie polskich misteriów męki pańskiej, organizacji, właśnie chęci w ogóle uczestniczenia w organizacji takich wydarzeń, to, że świeccy potrzebują dla siebie takie aktywne miejsce w Kościele, że nie mogą być tylko odbiorcami właśnie czy liturgii i takimi uczestnikami, powiedzmy, wydarzeń klasycznych, kanonicznych, tak, dogmatów. Natomiast chcą po prostu uczestniczyć i formować to życie religijne. I to jest misteria, pani wrażenie? Czy też wynika to też wynika z rozmów? Wynika to z rozmów z ludźmi. Nie, nie, nie. Znaczy, moje wrażenia oczywiście też się w książce pojawiają, jakby interpretacja tych zjawisk jest moja, natomiast to płynie bezpośrednio z rozmów z ludźmi, że oni po prostu potrzebują dla siebie miejsca w Kościele i właśnie takiej niszy, w której mogliby kształtować swoją religijność. To się wiąże z ich tożsamością religijną, to się wiąże z takimi potrzebami, żeby właśnie zrobić coś ciekawszego, żeby dać coś z siebie. W przypadku misterium właśnie niezwykle istotnym aspektem, mówię teraz o organizatorach i o aktorach, było danie z siebie czegoś Bogu. Oni to traktowali czasem w kategoriach takiego daru, czy nawet no, pewnej ofiary dla Boga. Takiej aktywności, która po prostu dopełnia ich modlitwę, natomiast też pokazuje taką religijność, jaką oni chcieliby widzieć. Atrakcyjną, żywą, która właśnie w jakiś sposób czy dopełnia liturgię, czy jest wobec niej komplementarna, ale pozwala im na taką oddolną aktywność w ramach Kościoła i w ramach religii. Czyli to też odciska piętno na ich religijności, na ich wierze, na postrzeganiu przez nich Kościoła? Zdecydowanie. To znaczy, może nie tyle Kościoła, ponieważ no tutaj nie każdy z tych misteriów organizowany jest w takiej bardzo bliskiej i ścisłej współpracy z Kościołem. Natomiast zdecydowanie odciska to piętno na ich religijności, na sposobach, w jakich szukają swojej drogi do Boga, jak też w jakiś sposób komponują swoją religijność i swoje życie religijne. I te misteria dla niektórych osób, zwłaszcza tak jak mówię teraz, dla organizatorów i dla aktorów, stanowiły naprawdę takie głębokie przeżycie, czasem wręcz transformujące. Po prostu organizacja misterium, właśnie włożenie pewnego wysiłku, który czasem trwa miesiącami, czasem tygodniami, ale na pewno niejednokrotnie spędza sen z powiek, że to jest właśnie taka właściwa forma zaangażowania i jednocześnie ona jest ich formą zaangażowania. Nikt im nie każe, jest to całkowicie dobrowolne. Większość osób nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia. A jednak jest to duży wysiłek. Jest, zarówno ekonomiczny, no bo nawet przygotowanie strojów, czy no zorganizowanie się, zwolnienie z pracy na parę dni, tak, no to bywa też wysiłkiem ekonomicznym. Czasem niektóre rodziny, nie wiem, przynoszą jedzenie dla aktorów, tak, w jakiś sposób starają się wspomóc, więc no nie wszyscy mają, tak, tyle pieniędzy i dla nich jest to jakiś wysiłek, natomiast też czasowy, po prostu angażują się w to i czasem próby do misterium, nie do wszystkich oczywiście, ale potrafią trwać kilka miesięcy. No są misteria, które zawierzają całkowicie opatrzności i ich organizatorzy organizują tylko jedną bądź dwie próby i po prostu stwierdzają, że musi się udać, ale są też tacy, którzy naprawdę profesjonalnie do tego podchodzą i wówczas zajmuje to czas. W czasie swoich badań pani widziała kilkadziesiąt misteriów męki pańskiej, tak, no może nie. Trochę mniej. Które zapadło pani najbardziej w pamięć? Które wywarło na pani największe wrażenie? Na mnie największe wrażenie zrobił misterium w Kalwarii Pacławskiej. Jest to misterium, które odbywa się na tak zwanych dróżkach kalwaryjskich, w tym przypadku dróżkach Męki Pańskiej. Sceny poszczególne, sceny Drogi Krzyżowej przedstawiane są pod kaplicami kalwaryjskimi. W zasadzie scenografia wówczas jest minimalna, jest ograniczona do kaplic i ewentualnie jakichś pojedynczych artefaktów. Natomiast no, nie ma sceny, nie ma rozbudowanej właśnie scenografii. Ono się odbywa w scenerii naturalnej, znaczy Kalwarii to lasu, który okala to miejsce. Przy czym no, trzeba włożyć pewien wysiłek też, żeby przejść tę drogę razem z aktorami i pozostałymi uczestnikami misteriów, ponieważ Kalwaria, jak to Kalwaria jest na wzgórzu, na tę Golgotę kalwaryjską, trzeba się wdrapać i to robi jakieś wrażenie. Po prostu w moim przypadku no, zintensyfikowało to odbiór misterium. Dostrzeżenie wysiłku, jak fizycznego, czysto fizycznego, jaki ludzie w to wkładają, w jakiś sposób przywiązało mnie do tego misterium. Bardzo dziękuję. O misteriach Męki Pańskiej mówiła dr Kamila Baraniecka-Olszewska, etnolog, antropolog religii z Polskiej Akademii Nauk. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. Głos i fortepian. W Wielki Piątek nie trzeba nic więcej. Tradycyjne pieśni wielkopostne oraz impresje na temat Stabat Mater zaśpiewa Adam Rymasz, a zagra Witold Janiak. Będzie modlitewnie i mistycznie. Zapraszam na transmisję tego koncertu dziś tuż po 19:00. Mariusz Owczarek. Bo nas wiernie umiłował. Autopromocja. Radio Navigator. Przed godziną 18:00 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Zaczynamy od województwa podkarpackiego. Tam mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 73. Odcinek Pilzno-Jasło, miejscowość Jaworze Górne, 139 km. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna. W miejscu wypadku obowiązuje w tej chwili ruch wahadłowy. Może jeszcze potrwać około godziny. Województwo zachodniopomorskie. Tam mamy utrudnienie na 10:00. Odcinek Stargard, Kalisz Pomorski, miejscowość Żółwino. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby są ranne. Droga wciąż jest zablokowana. A w województwie mazowieckim nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 92. Odcinek Błonie, Warszawa, w pobliżu miejscowości Kopytów. Droga była zablokowana po wypadku. Teraz już ruch odbywa się normalnie. Ale są utrudnienia w województwie mazowieckim na 50:00. Odcinek Płońsk-Wyszogród w pobliżu miejscowości Boniki, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Navigatora.